Na mi van Puzsér Robert bunyójával, gyerekek? Mi történik? Ki, Ábrahám Robert és Puzsér Robert hosszú évek óta megy az adókapok, nem is feltétlen akarunk mi most ebben igazságot tenni, de azért ez, hogy nyilvános közszereplők már pofoszkodnak, verekednek, ezt azért ritkában éljük meg, valahol azért ez a trash talk ez megálltott, hogy mindenki szitta mindenkiét, politikai identitását, hovatartozását, felmenőit, lemenőit, minden gyerekek, de pofonig azért ez ritkán terjed, vagy ritkán csattan el, nem? Úgy hál' Isten azért még az a közéletben nem annyira olvasod. De most ugye történt, hogy Ábrahám Robert és Puzsér Robert ugye összeverekedett, és a 9. kerületben megütötte a kritikus, megütötte ugye Puzsér Robertet, aki a saját YouTube oldalán tette közzé a hangfelvételt. Elvileg vágatlan formában, ugye, és hát itt most megy az adókapok, egy újságírója és Puzsér Robi között. Bunyó még azért nem nagyon volt, nem? Nem, bár sokan támogatják, ugye például Majka is mondta, hogy végre férfias végét vetettek a dolognak. Igen, hogy Majka azonnal bele kellett, hogy szóljon ebbe. Persze. Tehát, hogy azonnal megjelent, hogy érett a lángos Robinak. Szerintem ilyenkor egyébként jobb csöndben maradni, tehát, hogy nem szerencsés elmondani, hogy valakit jó megütni. Ez nem egy jó kommunikáció, senkit nem lehet kell megütni, ez nem jó. Még ha úgy is érezzük, hogy bárkinek jár, vagy járna, ez nem egy jó megoldás. Igen. Hát, hogy van a Puzsér Majka feszültség volt, ami Majkával ezt kimondatta, de őt ne is keverjük bele ebbe a sztoriba, abban tökéletesen igazad van, hogy nem lehet egy vitának az a lezárás, hogy valakit pofán verünk. Ugyanakkor meg, ha megnézed a másik oldalt, akkor az se biztos, hogy jó, és tudom a Puzsér Robinak a mentalitását ebben a dologban is, mint az összes többiben, hogy ő mindig a lehető legtovább eltorja ezt a bizonyos szekeret. Hát ez most egy picit valószínűleg túl lett tolva, és az Ábrahám Robert meg túl reagálta ezt a sztorit. Utólag kiderült, hogy ott azért van egy nagyon szomorú családi háttér is, amit ugye senki nem tudott, egy gyermek elvesztése. Persze úgy, hogyha te ezt nem mondtad el, akkor utólag már erre nem lehet hivatkozni, hogy én ezt azért tettem meg. Itt ugye ez az oda-vissza beszorogás, ez nagyon régóta megy, és a végső dolog az ugye az váltotta ki ezt a pofont, meg az, hogy az Ábrahám Robi elhívta Puzsért beszélgetni. Hogy beszéljék meg személyesen a konfliktusokat. Így van, hogy ugye a Puzsér kitett egy olyan posztot, ahol úgy búcsúzott az Ábrahámtól, mintha ez egy azonos neműek közötti szerelmi kapcsolat vége lenne. Ja, értem. És az Ábrahám Robinál ez verhette ki ennyire a biztosítékot, hogy szeretett volna erről beszélni, hát ez a beszéd, ez sajnálatos módon, ez túl ment. Az Ábrahámot kihallgatták, ugye súlyos testisértés kísérlete miatt, rabosították, és ugye ő azt mondja, hogy maga ment be a rendőrségre vallomást tenni, és vállalja a felelősséget. Én szerintem a többieknek úgy ebbe beleszólni, hogy jogos a pofon, nem jogos, ez tényleg nagyon meglepett, nem lehet semmilyen formában, semmilyen úton, módon az erőszakot támogatni, ez nem egy szerencsés dolog, jobb lett volna azért ők ezt megbeszéljük. Nyilván az ügy minden részletében azért nem látunk bele, tehát hogy azért ez így nehéz. Lehangoló. Szóval azért ez rohadt lehangoló, ez az egész, az közbeszéd legalja, ami most történik itt előttünk szerintem. Szóval az egyik oldalon az egyik mozizik, meg cigányozik, meg zsidózik, meg akármi, a másik oldalon másik oda megy, az belepancsol az arcába. Hát az olyan, mint amikor megállok a piros lámpánál, kipattanok a kocsiból, és felrendom a másik kocsijának az ajtaját, és belepancsolok. Hát ha kimész az utcára, és ugyanezt szalálod. Igen. Tehát, hogy érted, mit várunk akkor a piros lámpánál, hogyha egyébként ez történik, értelmiségi tanult emberek ezt mutatják, így csinálják, így zárják le a vitákat. Hát hogy legyen másként? Van felelősségük a dologban, hogy nem. Abszolút persze. Na megkérdezzük mindkét felet. Nem igazságot tenni akarunk, csak kíváncsiak vagyunk, hogy mi történt. Robi itt van velünk először. Hello Robi, jó reggel. Ciao, Puzsér Robert. Hello. Hello Robi, ciao, jó reggel. Valóban egy személyes megbeszélésre hívott téged az Ábrahám Robert, hogy beszéljétek meg. Így van, hogy beszéljük meg. De én úgy érzem, hogy nem megbeszélni akart a konfliktusunkat, hanem megtorolni. Legalábbis a mi lesz felkiáltása az nem a békés megbeszélésre, meg a konfliktus elsimítására utal. Te közben erről hangfelvételt készítettél, vagy ment a telefonod, vagy vagy te filmeztél? Igen, készítettem felvételt a telefonommal, miután az Ábrahám Robert több ízben megfenyegetett veréssel, két ízben is megfenyegetett konkrétan veréssel. Hadd reagáljak pár dologra, ami az imént elhangzott. Egyrészt arra, hogy én túltoltam a biciklit, és hogy hát ez hiba volt. Hiba volt, hiszen megcsaptak. És akkor ebből aztán mindenki levonhatja azt a következtetést, hogy hát vigyázzon a szájára, mert könnyen kaphat a pofájára. Hát ez a Weimári köztársaság logikája. jobban teszed, ha meghúzod magad. Tehát most szeretnék emlékeztetni mindenkit a stúdióban, hogy szólásszabadság van. Ütésszabadság nincs. Nem lehet egy lapon említeni egy olyan véleményt, ami esetleg a másik félnek sértő, meg egy ökölcsapást. Robi, ezt nem is mondtuk, sőt, ezt mind a kettő, sőt, mind a hárman elmondtuk, hogy, elfogadhatatlan a testi erőszak ebben a dologban, és amikor te azt mondod, hogy, hogy mondjuk a közélemény egy része rátolja a túltolást, ez ugyanúgy az Ábrahám Robira is rátolható. Tehát, hát ez ezért... a probléma, hát ez a probléma, hogy ugyanúgy, hogy ez a kettő egy lapon van kezelve. Hát hogyan? Ez ugyanaz, ez a kettő, ami történt, ugyanaz. Tehát gondolkodjon mindenki egy kicsit. A Puzsér mielőtt pofázik, az Ábrahám mielőtt üt. Ez a következtetés? Nem, hanem hogy mind a ketten mielőtt pofáztok, már te használtad ezt a szót, ne haragudj, hogy átveszem tőled. Nem nem pofázok. Oké, nem vehető egy kalap alá az ütés és a pofázás, de annak az előzménye az mind a kettőtök részéről egy kicsit túltolt szekér, nem? Robi, nem mosod össze picit a szólásszabadságot a mások alázásával, gyalázásával? A kettő ugyanaz? Nem ugyanaz. Hát most az, hogy én gyakorlom a véleménynyilvánítás szabadságát, és valaki ezt úgy veszi magára, hogy hát ő ebben meg lett alázva. De a buzizás, a cigányozás az nem megalázó? Ne. Buzizás, cigányozás? Én nem cigányoztam egy cigányt, akitől tudom, hogy ő cigány, mert a teljes cigányság nevében és érdekében szólal fel, mint egy vajda, Ábrahám Róbert. A cigányok nevében mondja azt, hogy figyeljetek, cigányok, amikor a deaktéri késelés történt. Ezért nem engednek be minket klubokba, mert böködünk a bökővel, meg vagdosunk. Amikor ő nyilatkozik a teljes cigányság nevében, én pedig egy cigányember, cigányembernek nevezek, ez nem cigányozás. A cigányozás az lett volna, ha azt mondom, hogy büdös cigány. Én egyszerűen csak valakit, akinek a származása cigány, és akinek a cigány származásáról tőle tudok, továbbá a névváltoztatásáról is tőle tudok, mert ő hozta nyilvánosságra, ő adta elő a nyilvánosságban, és az ő tollából olvastam azt, hogy hogyan módosította a nevét Rostásról Ábrahámra. Hogy én ezt lemerem írni, azt, amit ő leírt én előttem, ez cigányozás, ez zsidózás. Na nehogy már! Hát abban a kontextusban, hogy te leírtad, egy kicsit az... Legyünk őszinték. Azt írtam, hogy, azt írtam, hogy származásához méltó módon viselkedett. Azt írtam, hogy olyan módon viselkedett, ahogyan a származás vagy a zsidó identitása azt predesztinálja. Nem. Én csak annyit írtam le, hogy egyik gyűlölt kisebbségből átiratkozott a másik gyűlölt kisebbségbe. Ezt őtőle tudom. Ezt nem lehet leírni. Nem lehet leírni azt, amit őtől le tudok. Ő leírhatja, de én nem. Oké, Robi, maga az ütés az hogy történt? Találkoztatok valahol egy helyen, ahol ő megbeszéltetek egy randit, hogy ti ezt akkor... Utcasarkon, de hát fönn van a felvétel a YouTube-on. Hát, hogy találkoztatok egy utcasarkon, csak kérdezem, hogy volt egy hely, ahol ti majd leültök ezt megbeszélni, vagy állva megbeszéltek. Igen, találkoztunk az utcasarkon, és az egész beszélgetés rögzítve van, és fönnkívánosságban. Mondjuk az első pillanattól kezdve túl voltatok pörögve, ha ez az eleje a beszélgetés. Hát én most könyörgöm, kétszer fenyegetett meg. Hát hadd idézzem fel, hogy mely szavakkal. Nem biztos, hogy jó, ha ezt felidézed. Igen, nem biztos, hogy jó. Most mi csak inkább az esetkörülményen vagyunk. Tehát élőadásban vagyunk. Ez fontos, mert ez különbözteti meg a hirtelen felindulást az erőre megfontolt szándéktól. Ezt a cigányt, ha meglátod, olyan gyomortájéki félelem önti el a tested, amit az ember csak az első randi előtt érez. Mert te is tudod, a nyűszítő kutyák csak addig játszhatják a farkast, míg a vadon utol nem éri őket. Ezt írta nekem tímezve Ábrahám Róbert. Egy másik alkalommal meg ezt írta. Most az egyszer tegyük félre a kettőnk közti ellentétet, legalábbis addig, míg meg nem foglak a Spirit FM parkolójában. Ja, értem, tehát ezek már tulajdonképpen azt bizonyított, hogy ez előre eltervezett volt. Aha, tehát ezek az érvek vagy a bizonyítékok arra, hogy ez ugye egy előre kitervelt súlyos testi sértés kísérlete volt valójában. Verni jött. Kicsit vártad is? Ezért kezdte azzal, hogy ne röhögjél, mert megbaszom a szádat. Bocsánat, igen. Robi, kérlek, csak tényleg előadásban vagyunk meg. Vigyázz erre, kérlek. Itt idézünk, és ezek bizonyító erejű szavak. Itt nem finomkodhatunk, hát ezeket mondta szó szerint. Abszolút, jó, ez teljesen tiszta. Állítsunk szembe, tehát hogy én kiprovokáltam ezt a pofont, állítja például többek között Majka papa. Mit tettem én, mit mondtam én, és mit mondott Abraham Ruben? Amit én leírtam, az egy teljesen nyilvánvaló szatíra, egy teljesen nyilvánvaló szépirodalom. Senki a világon nem gondolhatta komolyan, hogy mi köztünk valaha szexuális kapcsolat volt, és én most szakítok vele. Ezt mindenki tudhatta, akinek egy cseppesze van, aki elvégezte az obodát, az tudhatta, hogy ez egy gúnyirat. Ezzel szemben Abraham Robert meg olyan módon gyalázott engem, és gyalázta a családomat, olyan kifejezéseket használt, amelyek, és ez nem szatíra volt, ez nem gúnyirat volt, itt idézem. Az, hogy később lett az első magyar, mármint én, Kuzsér Robert, akit egy nyitott kapcsolatban is meg tudtak csalni, sokban hozzájárulhatott a mostani állapotához. Szinte látom magam előtt, ahogy ott ül a farkasréti ravatalozóra néző ablaka előtt egy halomkedélyjavító és egyéb szarság társaságában, se családja, se gyereke, feleségét más szereti, a gyerekét más neveli. Ezek a kifejezések, ez a mocskolás, ez valódi, ez a valós életemre vonatkozik. Nem egy fikció, nem egy kitalált szerepjáték, nem egy szép irodalom, hanem tényleges alázás az én tényleges életemmel, tényleges sorsommal. Robi, ki kezdte ezt a harcot? Mert ez eldönthetetlen, igen, Robi. Ebben nem tudunk igazságot. Az, amit én írtam, az fikció, ezt értjük, ez fikció, az meg minden a második, minden második South Park epizódban megtörténik. Robi, csak annyi, nagyon rövid az időnk, értettük ezt, hogy te fikciót írtál, ő meg a személyedet támadta, ki kezdte a vitát annak idején, ez az első, vagy az bekóstolást ki kezdte akkor, és még egy fontos kérdés, pisilsz közben? Mit jelzom, hogy pisilsz? Nem, csak ittam egy kortyot. Megijedtük. Igen, és hogy mire számítottál, amikor oda mentél erre a találkozóra? Arra, hogy pofá lesz vágva, hát ezért indítottál a telefont a zsebében. Te erre a pofára számítottál? Nem arra számítottam. Benne volt a pakliban, hogy pofán leszek csapva. Nem számítottam rá, hogy pofán leszek csapva, mert ha számítottam volna rá, nem mentem volna oda. Nem azért mentem, hogy pofán legyek csapva, bármilyen hihetetlen. Azért mentem oda, mert van nekem is egy jellemhibám, egy nyomorult, megfelelési kényszeres fasz vagyok, akinek még az Abraham Robert kért tőle egy találkozót, még az Abraham Robertnek is meg kell felelnie, és azt kell, hogy mondjam, ezt csak azok tudják, akik ismernek személyesen. És azt kell, hogy mondjam, hogy jó, akkor találkozzunk, akkor beszéljük meg. Okay. Mondhattam volna neki azt, és mai eszemmel azt kellett volna mondanom neki, hogy ha akarsz valamit, mondd a telefonba. Akkor telefon, igen. Bocsánat, Robi, mennünk kell. Sajnálom, hogy nem ezt mondtam. Igen, mennünk kell, mert hírek jön, Robi, hírek jön. Még valamit el kell mondanom. Abraham Robert azért azzal vádol engem, hogy manipuláltam a hangfelvételt. Hogyha bizonyítani akarja ezt, akkor tegyen feljelentést egy bizonyíték hamisításának, bizonyíték manipulálásának, és a okay. Nyilvánosság félrevezetőjének a vágyával. Robi, te is dolgozol rádióban, mennünk kell. Köszönjük, jövünk mindjárt. Robit lekevertük Enkelnek. Köszi, Robi, köszönjük szépen. Mindjárt jövünk, hívjuk Robit is, vagy Ábrahám Robertet. 3.9 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csak egy, hogy értsétek, hogy miért foglalkozunk ezzel az ügyel, mert nem szoktunk ilyen harcokba sem belemenni, sem fölvenni a témaétlapra, sem foglalkozni vele, de mindjárt elmondom. Milyen időnk lesz, Ferenc? Meleg. Meleg, köszönjük szépen. Nem annyira, de meleg. Az időjárás jelentést a Hungest Hotels támogatta. Hungest Hotels. Egy hely a szívedhez közel. Ugye az mégiscsak egy fordulópontja, vagy egy sarokpontja annak, amikor két közszereplő újságíró, véleményvezér üti-vágja egymást verbálisan, de amikor ez erőszakba törkolik és verésé, ott valami elszabadul, és azért is foglalkozunk mi az ügyel, nem azért, hogy igazságot tegyünk, nem is azért feltétlenül, hogy kinyomozzuk, hogy kinek van igaza, nem is azért, hogy megérdemelte, vagy nem, mert senki nem érdemel verés, nem megoldás, sem az erőszak, sem a pofon, sem az, hogy odahívok valakit és megverek, nem ezért. Csak amikor már ennyire eldurul a közbeszéd, amikor itt már verekedés történik, akkor talán intő jelleggel, ha meghallgatjuk mind a két felet, akkor legközelebb, aki erről az ügyről esetleg nem tud, vagy nem olvas, úgy dönt, hogy ír, vagy mond valamit, talán elgondolkozik, hogy hova tud süllyedni a közbeszéd, és hogy mi a megoldás, és mi a nem, és hogy nem megoldás az sem, hogy ilyet írunk, ilyet mondunk, az sem, hogy ütünk, és odahívjuk, és megverjük. Nyilván mindenkinek elszaladhat a célna, de hogy muszáj ezzel foglalkozni, hogy ne süllyedjen mélyebbre ez egész történet. Nem feltétlen, és nem is akarunk mi igazságot tenni, nem is ez a célja az ilyen típusú mindkét féles meghallgatós beszélgetésnek. Hallgattassék meg mindkét fél, de nagyon-nagyon-nagyon rossz irányba megyünk, ha megoldóképnek látjuk azt, hogy valakit megverünk. Ugyanakkor nyilván az sem egy jó irány, hogy a szólásszabadság égisze alatt bárkiről, bármit, bármilyen, hogy is mondjam, csak kontextusban leírhatok, és mondhatom azt, hogy véleményi szólásszabadság van. De átléptünk egy határt, most már az van, hogy újságírók verekednek, gyerekek, véleményvezérek a sarkon, miközben az egyik beillesíti a telefonját, a másik ököllel üti. Ez valami olyan mérhetetlen eldurulás ennek az egész hajcihőnek és őrületnek, amit talán jobb úgy megállítani, hogy meghallgatjuk mindkét felet, és kicsit beszélünk erről, hogy azért ez ilyen szomorú, hogy ideig jutottunk. Most talán legközelebb nem biztos, hogy ez megtörténik. És fontos, amit a Juli mondott, hogy ez ugye átszivárog a mindennapokba. Tehát a piros lámpánál kiszálló és mást megütő is azt fogja majd hivatkozási alapnak venni, hogy nézd, az újságírók is ezt csinálják. Miért csinálnám másként, hogyha ők is ezt csinálják? Borzasztó, felhergelt a közvélemény a fizikai erőszak ügyében, valaki támogatja Ábrahamot, mások nem. Ez is egy nagyon rossz út, hogy igen, támogatunk valakit a fizikai erőszakban. Nem szabadna támogatni, ugyanakkor nyilván érzelmileg az ember azonosul vele, hogyha valakiről ennyi mindent írnak. Közben a szólásszabadság kérdése is egy érdekes kérdés, szóval itt a média személyiségek között dúló konfliktus idáig még nem is emlékszem, hogy terjedte, hogy valaki megpofoz valakit, a másik meg felveszi. Az internetes gyalázkodás, a szólásszabadság kérdése, szóval sok olyan kérdés van, amit itt érdemes azért egy kicsit így megvitatni, de nem igazságot akarunk ebben tenni, nem ezért beszélünk mi erről. Meghallgatjuk mindkét felet természetesen, aki úgy dönt, hogy nyilatkozik nekünk. Itt van Ábrahám Róbert. Hello, Robi, jó reggel, ciao. Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Jó reggelt. De hallgattad most a Robis beszélgetést? Akarsz valamire reflektálni, vagy nem is hallgattad, csak mi kérdezzük? Nem, nem hallottam. Kérdezzetek. Hogy nem hallgattad? Azt hittem, hogy fogod hallgatni, és reflektálsz majd arra, amit mond. Nem. Az volt azok, hogy őszinte akarok lenni, hogy hajnal 5 órakor aludtam el, és most direkt úgy volt beállítva az ébresztő, hogy akkor ébredjek, mielőtt ti fogtok hívni. Úgyhogy igazából erőbb se volt hozzá, és úgy gondoltam, hogy lehet, hogy csúsztak egy picit, majd hívtak, aztán a kolléga jelezte, hogy azért, mert hogy a Robival beszélgettetek. Meg én azt hittem, hogy ez nagyjából úgy fog majd kinézni, hogy akkor egyszerre telefonos kapcsolatban leszünk, és akkor végre lesz lehetőségem a vádakra reagálni, úgyhogy ő is ott van a másik oldalon. De ez így is, nekem így is tökéletes. Tehát, hogyha kérdeztek, akkor mindenre nagyon szívesen válaszolok. Oké, te a Robi azt állítja, hogy te feltett szándékkal mentél oda, hogy te már őt ott megpofozz, vagy megverd, ez igaz? De ez nem igaz. Hát, adjuk azt, hogy most ki hisz nekem, vagy kinek vagyok szimpatikus, azt nézzük, hogy ez mennyire életszerű. Tehát, hogyha én verekedni akarok a Robival, alapból ez a célom, akkor nyilván ezt ismert emberként egy másik ismert emberrel, azt nem a Ferenc körút sarkán és a Tűzoltó utca sarkán 12 térfigyelő kamera előtt akarom megtenni. Tehát, hogy azért ennyire nem vagyok amatőr. Nem, az én feltett szándékom az volt, hogy szemrehányást tegyek, és miután szemrehányást tegyek, találjunk erre valamilyen megoldást, és egyezzünk meg valamivel, hogy ez itt érjen véget. Hogy ezt megpróbáltam számtalanszor. És egyébként ugye felhúzódik az is, vagy állítja velem szembe, azt korábban olvastam, hogy nekem nincsenek érveim, én nem tudok vitázni, és azért ez nem igaz. Ez nem igaz. Én 2 éven keresztül számtalan alkalommal, számtalan helyen, a főnökségénél, a menedzserénél, nála személyesen kértem, hogy üljünk le, beszéljünk, akár nyilvánosan, akár nem nyilvánosan. Pontosan attól féltem, hogy el fognak fajulni a dolgok. Mindig ígéretet kaptam. 1 év múlva üljünk le, megvannak az e-mailek. Most nem jó, bár előtte megígérte szóba, aztán azt írtam a menedzserem, most nem jó, ma jövőre tudtok leülni. Aztán 3 hónappal ezelőtt már annyira elmérgesedett ez a dolog, hogy ott már konkrétan minden alapot mellőző hazugságokat kezdett rólam terjeszteni, ugyanúgy ment a cigányozás, és akkor felhívtam, akkor már dühösen, és akkor előbb szemrehányást tettem, majd pedig azt kérdeztem tőle, hogy akarod, célod neked egyáltalán, hogy ezt békésen megoldjuk? Akkor teljesen normálisan reagált, és azt mondta, hogy igen, akarom. Azt beszéltük meg, hogy bemegyünk a Spiritbe, kérdezte, hogy hol akarok vitatkozni. Mondtam, hogy a Spiritben hangzottak el a hazugságok, ott szeretnék reflektálni. Annyit kérek, hogy azokat a vádpontokat, azokat az állításokat olvasd rám, és tegyél fel bármilyen kérdést tabu nélkül. Hadd legyen lehetőségem arra, hogy reagáljak. És akkor azt mondta, hogy megkérdezi, ez nem járult hozzá a programigazgató, és az volt a másik ajánlat, hogy kiszervezi ezt egy hardtalk formájában, hogy veled is volt, nem lett belőle semmi. Tehát nem az volt, hogy én azt gondoltam, hogy nekem az azt a megoldás, hogy én megverem a Robit, tehát ilyen szó nincs. Még hogyha a felindulásában az ember gondol is ilyet, azért a felindulás meg a valós cselekedet között van egy óriási különbség. A Robi azt mondta, hogy te konkrétan fenyegetted őt. Tehát beígérted. Nem, korábban volt, amit mondtam 3 hónappal ezelőtt, nem fenyegettem, hanem akkor azt mondtam neki, ez a dopamine sztori után, meg azután, hogy hazudozott, akkor ráírtam és elmondtam neki, amit az előbb mondtam is, hogy akkor szemrehányást tettem, hogy azt bánom, hogy akkor nem tettem valamit fizikálisan, amikor a családomat először a szájára vette. De aztán ugyanabban a beszélgetésben megegyeztünk, hogy ez nem fog bekövetkezni, mert leülünk és beszélünk. Ezen a körúti találkozón te mivel lettél volna elégedett, hogyha a Robi azt mondja, hogy borítsunk fájtlat a múltra, itt a jobbom, rázzuk meg, elnézést kérek, és nem foglak többet a tollamra venni. Nem, egyikkel sem. Nem vártam, hogy bocsánatot kérjen, nem vártam, hogy kezet rázunk. Azzal lettem volna elégedett. Úgy gondoltam, hogy ő nem tudja azt, hogy most mennyire alkalmatlan volt ez a sztori. Én azt gondoltam, hogy ha oda megyek, és emberi nyelven elmondom neki, hogy figyelj, most ebben a pillanatban ez nem fér bele a családomnak. És én azt gondoltam, hogy ha őszinte leszek vele, akkor az lesz az emberi reakció, hogy honnan a fenéből tudhattam volna. És akkor elmondtam volna, hogy de akkor érted a felháborodásomat, igaz? És azt vártam, hogy erre azt mondja, hogy figyelj, benne vagyok, beszéljük meg, gyere, elmondom neked, mi a problémám. Vagy azt gondoltam, azt mondja, hogy jó, meg lesz a vitánk, leülünk, és akkor ott megvédheted magad. Akármit, bocsánatkérés, nem, most sem vár bocsánatkérés, semmiért. Megbántad? Vagy megütötted? Vagy nem. Szerinted megérdemelte? Nem bántam meg. Nem tudnék a tükörben nézni. Figyelj, kitett egy hangfelvételt, amiről ő azt állítja, hogy vágatlan. Az hangfelvétel nem vágatlan. Azelőtt én nagyon normálisan és nagyon emberi módon beszéltem hozzá, amire ő kiröhögött engem. Tudod, nekem az volt a legfélelmetesebb, hogy megérkezek a helyszínre, és előtte 2 perccel még normális hangon beszélgettünk egymással, hogy hívhatlak-e, ha ott vagyok, persze, csörögjél rám, itt vagyok a tűzoltó sarkán, írok neki SMS-t, hogy bocsi, még kell 3 perc, mert be van állva a körút. Tehát nem úgy, hogy most ez vagy az történik, és amikor megérkezem, és kiszállok az autóból, akkor egyből azt látom, hogy felindultan elindul felém egy kapuajból, és jön vele egy másik srác, aki kamerázza az egészet. És még ennek ellenére is megpróbáltam először elmondani neki, hogy figyelj, ez meg ez a probléma. Aztán oldalra fordulok, és mondom neki, hogy Robi, most is vesz minket a barátod. Ne rendezzél jelenetet. Vagy menjünk, keressünk egy helyet, abba beülünk, vagy üljünk be az autómba, de ott ne csinálj jelenetet. És kiröhögött, és nyilvánvalóan éreztem az egyet. Egyrészt egy nagyon megvető pillanat volt a számomra, másrészt, amikor elmondtam neki, hogy mi történt velünk, és láttam azt a rideg, arra nem is reagáló, azt a füle mellett elengedő üres tekintetet, azt éreztem, hogy ebben nincs semmi emberi, ebben az emberben, nem maradt benne semmi emberi, és ráadásul éreztem azt, hogy pontosan azt akarja velem csinálni, amit a dopamennel. Ez így volt eltervezve. Ez úgy volt eltervezve, hogy a barátja veszi a képet, és mint utólag kiderült, ő meg veszi hozzá a hangot, és majd valahova föltöltik a Redditre a trollfarmján dolgozó kisrácok, hogy beláll az arcomba, felszívja magát, és akkor majd én úgysem elek, tehát hogy ő blöffölni akart. Azt hitte, hogy én úgysem elek erre lépni, és akkor majd az lesz, hogy hát mostanában Robi úgy gangster rappelnek át, meg kiírta a dopament is verekedni, és hát tessék, becsicskította az Ábrahám Robit is. És amikor nem így sült el, vagy a blöff nem jól jött le, akkor meg vártak vele egy picit, és úgy döntöttek, hogy ez a póz is kényelmes lesz nekünk. Hát gondoljon bele bárki, mennyire életszerű az, hogy valaki veszi a hangfelvételt, de ezt valahogy imbriász részt veszi. Tehát ott nyomta volna be, miközben meditázunk? Miért nincs meg az eleje? Ő maga írja le a posztban, hogy én kértem arra is, hogy üljünk akár az autómba. Még az autón márkáját is megnevezi. Még azt is leírja, nyilván ezzel is, hogy hát, hogyha majd följelent valaki, hogy én forgalommal szemben parkoltam. Ez mind igaz. No, de akkor hova lett ez a rész? Ezt elvitte belőle a cica? Hogy lehet az, hogy úgy tette ki ezt az anyagot, hogy vágatlan hanganyag, Majd amikor jeleztem, hogy bizony ez vágott, akkor kivette a vágatlan szót, és már csak hanganyag volt, majd amikor többen jelezték, hogy kivette a vágatlan szót, akkor visszakerült a vágatlan szó. Ez hogy a fenébe lehet? Robi, de tudod, hogy nem ez nem a megoldás. Én értem, hogy nem bántad meg, de hogy nem akarok kérdezni. Nem ez a megoldás. Nem ez a megoldás. Az egyik ember az ír, nem. Amit ír, az sem megoldás. Szerintem a szólásszabadság alá bármit elrejteni, hogy véleményszabadság van, nem megoldás. Mások sértegetése, bántása sem visz előrébb szerintem, de az sem megoldás, hogy odamész és bevesz neki egyet. Tehát, nem. Hogy nem, valahogy ez az egész ügy, ez nem a megoldás mutatja, és de értem, hogy mit mondasz, meg értem, de hogy az sem megoldás, hogy valakit a leírt véleménye miatt egész egyszerűen megverek, még ha azzal nem is értek egyet. Vita. Ebben nincs köztünk vita. Én továbbra is elítélem az erőszakot, és ez nem megoldás. De bocsánat, itt nem megoldást kerestünk, az nem jött össze, én azt kerestem 2 évig, és még abban a szemminutumban is kerestem. Az a pofon, ez nem a megoldás volt, az a következménye volt annak, amit csinált. Tehát, bocsánat. Én nem relativizáltam az erőszakot egy percig se, és nem tettem azt egyébként normálissá, hogy innentől kezdve ez a norma. Aki ezt tette, az emlékeim szerint Puzsér Róbert volt. Amikor 2 héttel ezelőtt, tudom, hogy ez nem egy politikai műsor, ezért nem fogom kimondani a politikus nevét, de amikor egy politikus 2 pofon kísérletében elvette egy mobiltelefont, és ő azt mondta a rádió műsorában, hogy bizony rockstar módban az megesik, hogyha az ember pofájába belemásznak, akkor erőszak következik, ő volt az, aki relativizálta. Ugyanis abban az esetben ugye az történt, hogy ez a politikus a táncparketten állt, míg a őt kamerázó a pultnál. Robi belelépett közvetlen az arcomba, oly közelségben, hogy a miteszereit is láttam, felszívta magát, a hangfelvételen, amikor szótagol, az a rész az, amikor belelép az arcomba, és még amikor utána nyúlok, és mondom neki, amikor ott akar hagyni, hogy de hallgass végig, lelökte a kezemet. Ez egy reflexzerű dolog volt nálam. Tehát, hogy ez nem megoldáskeresés volt, bocsánat. A másik dolog, hogy itt ugye most már mindenki kiragadja azt a szeretet, hogy van-e itt rasszizmus, vagy nincs. Én szeretnék erről egy pár szót azért beszélni, mert itt az elmúlt években az történt, hogyha valaki nem akart futballistaként letéldepelni egy futballmérkőzésen, akkor már minden nácinak nevezték, vagy kikiáltották rasszistának, hogy fajgyűlölnek. Holott nem az a rasszizmus, hogyha valaki nem téldepel bizonyos politikai trendeknek elvárhatóan. Az a rasszizmus, amikor nekem egy eszmetörténeti vitámat, hogy úgy kommentált, hogy nekem nincs jogom véleményt formálni a francia forradalomról, mert cigányként azt nem tehetem meg, örüljek, hogy a feleségem meg a gyerekeim nem a lápon szedik a tőzeget. Ez a rasszizmus, meg az a rasszizmus, amikor nem személyemben támad továbbra sem, és nem azt mondja, hogy Ábrahám Róbert egy dulva, de Ábrahám Róbert ilyen, olyan, amolyan, hanem putli törvényről beszél, meg hogy kiveheted a fiút a gettóból, de a gettót nem veheted ki a fiúból, egyébként ez a Ku Klux Klánnak a magyarra fordítása, a híres mondásuknak, tehát hogy ez az. És ha nekem azt mondja, hogy elfogult vagyok, és én rosszul gondolom ezt az egészet, akkor már annak gyanúsnak kellene számára lenni, hogy tennap már a HVG újságírója Németh András is így vélekedett erről, hogy ez bizony rasszizmus. De ha a HVG-re nem hallgat, mivel egy platformon helyezkedik el, akkor az sem tölti el gyanúval, hogy a tegnap este során a Kuruc Info véleménycikkben határolódott el Puzsér Róbert rasszizmusától. Hát ilyen abszurditás hol van a világban? Okay, Robi, mi lesz, mi volt a rendőrségen? Akkor mi az, amit kapsz? Egy súlyos testi sértés, ugye kísérlete miatt hallgattak? Pofon volt, vagy egy ököllel ütöttél, vagy pofon vágtad? Pofon, de ez hallatszódik a felvételen is. De pofon egyébként... vágtad. Uh-huh. Igen, tehát nyilván azért lett ebből időközben öklös, mert jól jönne az, hogyha most én ebből minél súlyosabb dolgot kapnék. Na most én részletes beismerő vallomást tettem magam ellen, még azelőtt, hogy ő beért volna a rendőrségbe. Ennek ellenére ugye engem letartóztattak, hajnalba bevittek, kihallgattak, fogdára zártak, tehát ott is elmondtam ugyanezt. És ugye nagyjából 90%-ban ugyanúgy mondjuk el a történteket, 2 ponton van ellenmondás. Az egyik az, hogy ő letagadja, hogy volt vele valaki, aki kamerázott, tehát volt tanú. A másik meg az, hogy azt mondja, hogy én nagy erővel ököllel ütöttem meg. És akkor ugye én mondtam a rendőrségnek első körben, hogy ha ez így van, hogy én ököllel ütöttem meg, hozzák be a kamerát, meg a fiút, aki ott volt, mondták, nincsen. Oké, mondom, akkor egy olyan helyen álltunk, ahol kb. 1 tucat térfigyelő kamera van, kérjük be a felvételeket, engem fognak igazolni. Az adott pillanatban közölték a nyomozók, épp nem működtek. És akkor mondtam, hogy jó, akkor nézzük meg a látszeletet, tehát azért rutinos szakemberek csak meg tudják különböztetni a 8 napon belül meg túlgyógyulót. És ilyen a látszelet az egy enyhe hámsérülést ér le, tehát kicsattant a szája, és tehát nem tudom, tehát igazából ez a mi kettőnk között, a kettőnk okay. elmondásában. Jó, Robi, neki próbálunk annyi időt adni, mint a másik Robinak, igen, hogy ne az legyen, hogy bárki felé húzunk, mert egyáltalán nem. Én szerintem, igen, ezt nektek valahol normális körülmények között leülve kellene rendezni erőszakmentesen, bugyómentesen. Igen? Arra még van lehetőségem, hogy azt azért elmondjam, hogy független attól, hogy ezt a történteket visszacsinálni nem lehet, megbánás nincs bennem az iránt, ami akkor történt, mert azt gondolom, hogy nem volnék férfi, hogyha nem így jártam volna el, és bocsánat, hogy ezzel bárkit megbotránkoztatok, de ugyanakkor a jövőre vonatkozóan még én továbbra is nyitva tartom az ajtót. Tehát, hogy elmondtam, még az sem kell, hogy nekem azt mondja, hogy bicsi, bocsi, semmi. Csak annyi, hogy nem tudhattam. De bocsánat, még ezt nem tudok szólni, hogy elmenni mellette. Én erről az esetről a nyilvánosságban nem beszéltem, hogy mi történt. Igen, ez hogy mi elvesztettünk egy gyermeket. Amikor igen, ez egy héttel ezelőtt szomorú tragédia, így van, ezt mi megemlítettük, így hogy van. Veletek családi dolog történt. És mindig volt szó, ahol már a gyermeknek volt neve, tudtuk a nemét, igen. Robi. Meg voltak a cuccai, minden. Jó, oké, de ezt mondja már, az hogy lehetséges, hogy oké, hogy tőlem minden jogot elvesz mindenki, bármit. De az hogy lehet, hogy a gyermeknek sem volt annyi joga, hogy a közzétett hangfelvételből ezt az egyébként borzalmasan személyes és borzalmasan intim információt nem volt hajlandó kisípolni. Hát ez nagyon felháborít. Igen, értem. Robi, mennünk kell nekünk is. Takaróztam. Itt tiszta. Jó, okay. Én remélem, hogy ez a dolog ez valahogy normalizálódva megoldódik. Vagytok mind a ketten annyira értelmesek egyébként, hogy azért ez valószínűleg így kellene megbeszélni. Ez nem egy jó példa, és nem vezet jóra, ahol már újságírók a másik oldalról véleményvezéreket vernek utcán. Szóval, hogy ez valami olyan dolog, amit meg kell állítani. És ebben igenis felelősségetek van. Neked is, a Robinak is, mindkét félnek. Vagy a Starbucksba mentek és lebunyózzátok. A szerkesztők imádnák. Szerintem nagy bunyó lenne, de hogy felelősségetek van sok mindenben. Egyébként ebben is, hogy az utcai verekedésben és a publicisztek kiállban és a véleménycikkek hangvételében és minőségében mindkettőtöknek. Köszi, hogy elmondtad, reméljük, hogy megoldódik. Köszönjük szépen. Ábrahám Robertnek, köszönjük szépen. Szomorú ez valahol, egyébként meg nehéz történet, nagyon szomorú. Sok-sok tanulság, igazság van benne, de hogy azért ez nagyon szomorú. Ide jutottunk. Erre azt mondanám, hogy az egyik 19, a másik egy ilyen 20. Húzzatok a szobátokba, és majd akkor gyertek ki, ha tudtok beszélni. Ez lenne. Elküldenem. Micsoda szülői bölcsességek voltak ezek. Milyen jól látták ezt a nagy vagyok. Igen.